की लंबी उडारी वे बाबुल केड़े के सिराणा सुर्ख जो शोख बिंदिया की ये झिलमिलाहट चूड़ियों का ये रंगी तराना धड़कनों का ये सपना सुहाना जागा जागा सा कचरे का जादू भीनी भीनी सी गजरे की खुशबू नरम होठों का ये कप कपाना गर्म चेहरे जिस्म का महका महका पसीना हुस्न का दहका दहका नगीना झांझनों का ये थम थम के बजना ये संवरना निखरना ये सजना किसकी खातिर है किसके लिए है किसकी खातिर है किसके लिए है?